sefa geldi. İkrarına hep giriftar oldum. Ahdine peymanım sen sefa geldi. Ahdine peymanım sen sefa geldi. Bir saat miktarın durdun oturdun, selam verdin cana, hayat getirdin. Yüzün basa kadem, kerem getirdin. Gönlümün süruru sen sefa geldi. Gönlümün süruru sen sefa geldi. Mevlam her kuluna ihtiyaç etmesin, kendinden gayrıya muhtaç etmesin. Lokman'da derdime ilaç etmesin. Derdimin dermanı sen sefa geldi. Derdimin dermanı sen sefa.